जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे अनुराग से लगता है मैं क्यों हूँ। जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे अनुराग से लगता है मैं क्यों हूँ। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा तू ही मेरा कर, तू ही मेरा गाने की नहीं, टैटू की बात कर रहे थे। टैटू, that's my second hobby. Oh, I'm a tattoo artist. Wow, even I want to get one. Sure. So tomorrow at my place. Okay. तुमको दो